3 Polskiego Radia. Czwartek, 5 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Michał Przerwa. 8 osób, w tym 4 dzieci, zginęło pod gruzami budynków w Szczyrku. Wczoraj wybuchł tam prawdopodobnie gaz. Mowy końcowe w procesie byłego zomowca Romana S. oskarżonego o strzelanie do górników w kopalni Wujek. Chaos komunikacyjny i zamieszki we Francji. Trwa strajk przeciw zmianom w systemie emerytalnym. Akcja ratunkowa prowadzona w Szczyrku po wybuchu gazu i pożarze domu jednorodzinnego dobiegła końca. Ostateczny bilans wczorajszej tragedii to 8 ofiar. Pod gruzami zginęło 4 dzieci. Śmierć poniosły też 4 osoby dorosłe. W Szczyrku jest Anna Orzeł. Gruzowisko zostało dosłownie zrównane z ziemią, by mieć pewność, że wszystkie ciała odnaleziono. W akcji brało udział kilkuset strażaków, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju. To były trudne, trwające prawie dobę działania, mówi kapitan Jarosław Jędrasik, oficer prasowy Bielskiej Straży Pożarnej. Całe gruzowisko zostało dokładnie przeszukane. Zakończyliśmy działania, dlatego mamy pewność, że nikogo więcej z osób postronnych nie było na terenie tego zdarzenia. Strażacy byli ściągani w ramach odwodu operacyjnego z całej Polski, łącznie ponad 200 osób. Miejsce tragedii odwiedził wicepremier Jacek Sasin. Deklarujemy wszelką pomoc ze strony rządu. Zresztą ta pomoc już jest w tej chwili również udzielana. No przede wszystkim pomoc psychologiczna, ale oczywiście wszelka pomoc, taka, która będzie oczekiwana, zostanie udzielona. Teren został zabezpieczony przez policję. Teraz zostanie przekazany śledczym, których zadaniem jest ustalenie przyczyn tragedii. Ze Szczyrku Anna Orzeł. Dobiegła końca rozprawa w sprawie byłego zamowca Romana S. oskarżonego o strzelanie do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym. Mowy końcowe wygłosił oskarżyciel publiczny, posiłkowa, także obrona. Głos zabrał też sam oskarżony, który wyraził ubolewanie z powodu zdarzeń z grudnia 1981 roku i podkreślił, że nie uchyla się od odpowiedzialności, ale nie czuje się winny. Prokurator Dariusz Psiuk z IPN-u wniósł o wymierzenie Romanowi S. kary 10 lat więzienia. Podważył jego zeznania, chociażby dotyczące raportu o użyciu broni. Nie dał wiary także jego tłumaczeniom, jakoby podczas pacyfikacji kopalni Wujek miał zabezpieczać tyły. Z całego materiału dowodowego w żaden sposób nie wynikało, żeby była przeprowadzona przed rozpoczęciem tej akcji jakakolwiek odprawa czy forma wydania rozkazu. Żaden z innych oskarżonych w tej sprawie w poprzednim procesie nie podawał takiego faktu. Prokurator podkreślił także, że była to zbrodnia przeciwko ludzkości, dlatego też oskarżonego nie obejmuje ustawa o amnestii z 1989 roku. Obrona z kolei podkreślała, że oskarżony także był ofiarą systemu komunistycznego i musiał wykonywać rozkazy. Ponadto, jak podkreślała obrońca Kamila Pławniak, postępowanie w tej sprawie zostało już umorzone przez prokuraturę niemiecką. To postępowanie było prowadzone w sposób rzetelny. Prokuratura Generalna dysponowała materiałem dowodowym, więc trudno akceptować argumentację, w której powiela się stanowisko, że postępowanie w tym zakresie było prowadzone w sposób nierzetelny. 13 grudnia przed katowickim sądem ma zapaść wyrok w tej sprawie. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Budżet będzie przedstawiony i te kwestie zostaną rozstrzygnięte. Tak, na wątpliwości związkowców po wczorajszych rozmowach w sprawie podwyżek najniższych pensji odpowiada w Pulsie Trójki wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Podczas spotkania rozmawiano o minimalnych stawkach wynagrodzenia. Chodzi o rozporządzenie, które podnosi pensję 19 tysiącom nauczycieli, którzy zarabiają tyle, co minimalna stawka w całym kraju. Ewentualne podwyżki wyniosłyby 6%. Związkowcy skarżyli się, że resort rozmawia o pieniądzach, których nie ma, bo sprawa będzie dopiero poruszana z Ministerstwem Finansów. Tak w Pulsie Trójki odniósł się do tych doniesień wiceminister Kopeć. Te pieniądze będą zagwarantowane w budżecie i nauczyciele od 1 września otrzymają podwyżkę 6%. Czyli na razie one nie są zagwarantowane w budżecie. One są zagwarantowane i będą wypłacone. Proszę zauważyć, że mieliśmy do czynienia z projektem budżetu. Teraz po wyborach nowy rząd tworzy nowy budżet i tam te pieniądze będą zagwarantowane. Wiceminister odniósł się też do żądań związkowców, którzy chcą podwyżki 15% dla nauczycieli od nowego roku. Stwierdził, że jest to nierealistyczne. To zwiększyłoby wydatki od 18 do 23 miliardów złotych, a jak dodał wiceminister, tego nie da się zrobić w jeden rok. Zamieszki we Francji w czasie demonstracji przeciw reformie systemu emerytalnego. W Paryżu podpalano samochody i rozbijano szyby, wzniesiono barykady, część z nich płonie. Demonstranci rzucają w policję racami i kamieniami. W Paryżu, gdzie porządek stara się utrzymać 6 tysięcy policjantów, do godzin popołudniowych aresztowano 41 osób. Według władz do strajku protestacyjnego przystąpiło 21% pracowników sektora publicznego. W sektorze edukacji odsetek strajkujących wynosi 46%, a w energetyce 44%. Strajk spowodował chaos komunikacyjny w całym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Na początek dobre wiadomości dla kibiców siatkówki. Najbliższe Mistrzostwa Europy Panów odbędą się w znacznej mierze w naszym kraju. W polskich miastach zaplanowano większość meczów grupowych. 4 spotkania 1/8 finału, 2 ćwierćfinały, obydwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Janusz Uznański, rzecznik PZPS, pytany o miasta gospodarzy, odpowiada wymijająco. Będziemy przede wszystkim kierować się kryterium położenia miast, tak żeby te areny nie były od siebie zbyt oddalone. Natomiast nie chcemy teraz rozstrzygać, w której części kraju byłyby rozgrywane Mistrzostwa Europy. Poza Polską Mistrzostwa w roku 2021 zorganizują Czechy, Finlandia i Estonia, oczywiście w zdecydowanie skromniejszym wymiarze. W sprawach piłkarskich znamy już komplet sparring partnerów naszej kadry przed Euro 2020. Do zakontraktowanych wcześniej Rosji bardzo wymagającej Ukrainy dołączyły nieco słabsze reprezentacje Finlandii oraz Islandii. W krajowym pucharze tymczasem do ćwierćfinału awansowała Stal Mielec po wygranej 2-1 z błękitnymi Stargardami. Trwa spotkanie 1/8 finału w Legnicy. Miecz mierzy się ze Stomilem Olsztyn i po kwadransie drugiej połowy mamy remis 0-0. Przed nami jeszcze jeden mecz przy Kałuży. Krakowia zagra z Rakowem Częstochowa. Ten ostatnio w lidze pokonał rzutem na taśmę Jagiellonię. Na kolejną wygraną liczy młody napastnik ekipy spod Jasnej Góry, Sebastian Musiolik. Bardzo ważne jest to, żeby złapać serię. Najlepiej oczywiście zwycięć serię. Także wydaje mi się, że już mam okazję, żeby kolejny raz zwyciężyć i mam nadzieję, że tak będzie. Mecz w Krakowie o 20:45. Ponożna piłka ręczna i dotkliwa strata PGE Vive Kielce. Po sezonie klub opuści świetny słoweński prawoskrzydłowy Blaż Janc. Trudno mu się jednak dziwić, że przyjął ofertę Barcelony. Ta marka i w szczypiorniaku znaczy wiele. W miejsce Janca do Kielc przeniesie się wyrwany z Ligi Norweskiej Islandczyk Sigvaldi Gudjonsson. A że zima, przynajmniej ta kalendarzowa, coraz bliżej, będziemy częściej mówić o dyscyplinach zimowych i oby więcej takich informacji jak ta. Monika Hojnisz-Starenka zajęła 8 miejsce w biatlonowym Pucharze Świata Westersund. To był bieg na 15 kilometrów, w którym najlepsza była francuska Justine Brezaz. I tą informacją kończymy sport w ZD3. Po 21:00 w studio zamelduje się Jan Kałucki i znów opowie o sporcie, bo to ważna dziedzina życia. Jeszcze słowo o pogodzie. Zapowiada się słoneczny piątek z przymrozkami tylko na krańcach południowych. Tam temperatura spadnie do -2 stopni. W pozostałych regionach od 2 stopni w Małopolsce, 3 na Mazowszu do 7 na Dolnym Śląsku. Więcej chmur, także tych przynoszących deszcz, tylko na północy i północnym zachodzie. Pogoda popsuje się w sobotę, zrobi się pochmurnie i deszczowo, ale ominą nas przymrozki. Na początku weekendu na termometrach miejscami do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, dziękujemy. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska już z nami. No, Krzysiu tak tutaj zahaczył, że dzisiaj Agnieszka na Grandżowo i jest pytanie od publiczności, czy będzie Pearl Jam. Właśnie nie będzie, ale nie wiem, dlaczego ja tak się... myślicie, że to podświadomość? Przecież widziałem, że wyskoczyłaś z Martensów przed, nie, właśnie o to chodzi, studium. Że no, możesz się śmiać, ale ułożyłam pierwszą godzinę w oparciu o hip-hop, R&B i tego typu dźwięki, więc dalekie od grunge'u. No i teraz myślę o tym, że może po prostu moja podświadomość mówi mi, przestań dziewczyno, błądzisz, nie idź tą drogą. Pamiętaj, w jakich latach się wychowałaś. Dokładnie, dokładnie. Nie oszukujmy się. No właśnie, muszę to przemyśleć. Dziękuję. Dziękuję wam za tą słuszną i konstruktywną uwagę. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 21 tygodni na liście, pierwsza pozycja obroniona. United Colors of Armageddon. Lao Che to nasz numer jeden. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Już jest kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Komponował już na wiolonczele, fortepian i flet. Teraz przyszła pora na skrzypce. Koncert skrzypcowy Pawła Mykietyna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wykona go Marcin Markowicz, któremu kompozytor dedykował ten utwór. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Michał Klauza. Ponadto w programie Polskie Kolędy w opracowaniu Witolda Lutosławskiego w interpretacji Olgi Pasiecznik. Zapraszamy w niedzielę 8 grudnia o godzinie 18. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Sponsorem koncertu jest PKP Cargo. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty. To doskonały moment, by z bliska zapoznać się z szeroką gamą modeli marki. Na przykład słynąca z unikalnego designu Toyota CHR dostępna jest w cenie już od 79 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy? Marian, jutro! No co, co ty zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21:00. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Ten pan wydaje muzykę pod pseudonimem Caribou i od nagrania You and I rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. To jest jednocześnie wyprawa już do 2020 roku, bo ta płyta, nowa płyta Caribou zatytułowana Suddenly właśnie wtedy ma nagle nadejść. Kilka takich utworów w zapowiedzi nowych płyt pojawi się dzisiaj do 21, ale przede wszystkim będziemy wspominać rok 2019, bo nie chcę uogólniać, ale chyba było całkiem nieźle, przynajmniej w niektórych rejonach. Danny Brown ze swojej płyty, która nosi tytuł You Know What I'm Saying. Cup the rock, went front, flipping on mats to flipping them sacks, hide and seeks and spots to out and we sell crack. Facts, war on drugs was a chess game. Was a bomb, guns drawn on my front lawn. Just a young nigga staring down the corner, checking out the hustlers with the latest kicks on them. Know a nigga won't, mama ain't got it. Walking up a school line, but she know about it. I was just a young nigga, know what I was headed for. Jumped off the porch, but really I wasn't ready for it. Get up off the hood, find a way out. Route I'm on, either death or jailhouse. Wanna get away from all this stress, but me, mama just wanted the best. 'Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life. Living my best life. 'Cause ain't no next life, so now I'm tryna live my best life. I'm living my let best the past life. Be the past, like a bitch with a ass. Left you for a nigga with cash. Came back ass fatter, looking better than ever. Talking about getting back together. Nigga, I'm about to smash. I'm a bad whatchamacallit. Used to blow out the toilet after lockdown in the county. Smoking squirts on my bunk. You the type to cry and yell out turn. Not supposed to be here dead like Weekend at Bernie. Used to bag up the weed and lip off of the coke. By myself in the spot and I never got low. Shit, you can ask all of my home. Caught the bus with some stacks and I kept the heat around. Ain't no next life, so now I'm tryna live my best life. Living my best life. 'Cause ain't no next life, so now I'm tryna live my best life. I'm living my best life. Living my best life. I'm living my best life. I'm living my best life. 'Cause ain't no next life, so I'm living my best life. I'm living my best life. Skoro życie jest jedno, to może powinno się maksymalnie wykorzystać tę okazję. Best Life, Danny Brown. To nagranie za nami z jego płyty wydanej w roku 2019. I znowu skaczemy do 2020, zapowiadając album artysty kompletnie nieprzewidywalnego, który nie da się włożyć do żadnej szufladki, ale akurat w tym nagraniu i być może na całej nadchodzącej płycie brzmi jak taki artysta rozumiejący mainstream. I to tak dobrze rozumiejący, Dan Deacon. usiadł pod drzewem i wykombinował nowy album Set by a Tree, Dan Deacon. To nagranie znajdzie się na płycie Mystic Familiar i ta płyta ukazuje się na początku 2020 roku. Dan Deacon to jest taki prawdziwy boży szaleniec. Artysta obezwładniający czasami publiczność. To może być super, to może się nie udać, ryzykuje i to jest oczywiście ciekawe i cenne podejście artystyczne. Teraz z wielkiej trasie koncertowej, ale daleko, daleko od nas. Flying Lotus. When the black balloon ignited, I feel the pain shoulder to shoulder as I was knighted. The night turns to day and my days don't seem the brightest. It's like itis, I wanna take a bite of what life is. If the president surround and piss off ISIS, bury me in blueberry bills, jewels and ISIS. Let's connect from mind to mind. Lies are on the rise, increasing bigger size. Start to victimize when evil's idolized. Inside my battered mind I have visions of being broke. A broken man writing words of wisdom inside these notes. Shattered and lost, chattering talk, blabbering off, grabbing the cross, telling Jesus nothing matters at all, huh? The black balloon floats, the black balloon flies, the black balloon pops, the black balloon dies. I must be the black balloon in. The children of the world always meets a doom in. The earth will soon end. We all perish, all parents, all kids, all perish. Cemetery, ceremonious, find me at my loneliest. Life is the ugliest I ever mess with. But she quit the down that nut back like Nesquik. Never try to take my life, you get your chest hit. Counting paper with Nigeria till my flesh split. We all cry, the day the black balloon explode. We all die, nobody couldn't handle the truth. We all lie, then wait to see the real explode. Till then I kick that funky until my casket closed. We all cry, the day the black balloon explode. We all die, nobody couldn't handle the truth. We all lie, then wait to see the real explode. Till then I kick that funky until my casket closed. We all cry. Black Balloons Reprise to Flying Lotus. Tutaj gościnnie pojawia się Denzel, a oczywiście nawiązujemy bezpośredni kontakt z płytą Flamagra, tak wymawiam tytuł po polsku, która ukazała się w maju 2019 roku. To jeszcze jeden album z tego roku, który się kończy i artysta, który myślę, że odważnie jak na środowisko, z którego się wywodzi, wydał płytę opisując swoje bardzo smutne i trudne rozstanie z ukochanym. Body rough, don't give a fuck by none. me like for my lord, and my car, my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. I'm retarded, yo. He ride like the car, and she weak, yo. Like Wolf Vicky, yo. Oh my god, I'm damn not ten, yo. Lata temu o tej ziemi, która może się zatrząść pod kochankami, pisał Ernest Hemingway, a w roku 2019 wrócił do tego porównania Tyler, the Creator na swojej płycie Igor. No i to nagranie, którego posłuchaliśmy wspólnie, Earthquake, właśnie z tej płyty pochodzi. Myślę, że warto, a nawet jestem przekonana, że warto uzupełnić znajomość obrazu, wideo, które towarzyszy tej piosence, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bo jest naprawdę świetnie zrobione. To jeszcze jedno nagranie z męskim głosem, a potem jeszcze jeden męski głos i przejdziemy do kobiet. Teraz Toro i Mła. It's always the same as always. It's a game that we play. No one's safe. Maximize all the pleasure, even with all this weather. Nothing can make it better. Maximize all the pleasure. Maximize all the pleasure, even with all this weather. Nothing can make it better. Maximize all the pleasure. Does sex even sell anymore? I feel like I've seen it all. Or maybe I'm just old. Maximize all the pleasure, even with all this weather. Nothing can make it better. Maximize all the pleasure. Maximize all the pleasure, even with all this weather. Dwa rewelacyjne kawałki obok siebie, dwa kawałki, które powstały w roku 2019, czyli Earthquake i Tyler, a teraz Toro i Mła, Ordinary Pleasure. Mamy w tym tygodniu dwa single tygodnia, nie mamy płyty tygodnia w programie alternatywnym, ale za to single są dwa. Pierwszy z nich, kolejność przypadkowa, bardziej chodzi o dopasowanie do konkretnej muzyki otaczającej, to Editors, utwór Black Gold, zremiksowany przez Zamińsk. Black Gold brytyjskiej grupy Editors, zremiksowane przez Zamilską. To jest nasz singiel tygodnia pierwszy z dwóch, drugiego, czyli nowego nagrania duetu Calls. Posłuchamy po godzinie 20. Wtedy także w naszym studiu goście. To jest ten dzień, w którym spotykamy się z Micią Wurtak i słuchamy kolejnego nowego przetworzenia, remiksu, reworku utworów z jej płyty. Dzisiaj w roli remikserów, autorów remiksu duet Oxford Drama, a więc i Misia, i Oxford Drama w naszym studiu po 20. Ale teraz nawiązując jeszcze przez chwilę do Editors, oni należą do tych zespołów, które świetnie sobie radziły, wykorzystując na początku kariery olbrzymią przestrzeń melancholii w tych klimatach właśnie takich smutnych, ciemnych opowieści, czuli się znakomicie i to się podobało bardzo publiczności. To się generalnie przez lata całe podoba, chociaż oczywiście jest to jeden z możliwych nurtów pisania piosenek. W każdym razie mówię o tej melancholii, ponieważ chciałam nawiązać już do roku 2019 i kilku lat wcześniejszych, kiedy Billie Eilish publikowała swoje pierwsze nagrania, bo melancholia, smutek i wszystko, co się wiąże z zaprzeczeniem pozłotka i uśmiechu na życzenie. Kojarzy się oczywiście z tą artystką. W roku 2019 wydała pełnogrający debiut. Została nominowana do czterech najważniejszych kategorii nagród Grammy i jednocześnie pobiła rekord tych nagród jako najmłodsza artystka nominowana w czterech najważniejszych kategoriach. Oczywiście nominację także do nagród dostał jej brat, z którym album nagrała i wiele, wiele, wiele jeszcze innych rekordów przy tym nazwisku i imieniu można znaleźć. Między innymi taki, teraz nie wiem, jak się na to zapatrują słuchacze Trójki, którzy być może streamingu nie wybierają jako pierwszego, najważniejszego źródła muzyki, ale utwory Billie Eilish odtworzono dotychczas 24 miliardy razy w streamingu. 24 miliardy razy. Nie wiem, dużo czy mało? Oczywiście, że dużo, no ale jeżeli ktoś streamingu nie lubi, no to pewnie może się złapać za głowę. Billie Eilish. Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Billie Eilish w wersji z płyty, ale został zarejestrowany pod koniec listopada taki mały koncert Billie Eilish dla znajomych i dla rodziny. Zresztą w studiu Jacka White'a i on ukazuje się jutro w wersji winylowej. Jedyny kłopot jest taki, że żeby te płyty zdobyć, to trzeba stawić się w dwóch konkretnych sklepach w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że nie jest to wykonalne dla większości z nas i myślę, że w ogóle będzie to trudne dla fanów Billie Eilish, no ale taki przedświąteczny, a z naszej perspektywy mikołajkowy prezent dla fanów Billie Eilish przygotowałam. To jeszcze jedna artystka zupełnie z innej strony, jeżeli chodzi o mierzenie popularności przez liczbę odsłuchów. Natomiast nie zmienia to faktu, że intrygująca i bardzo ciekawe rzeczy próbująca za pośrednictwem muzyki, ale nie tylko, wyrazić. Jenny Chwal. Red canners in the sky. Red canners in the sky. I didn't think about it at the time. I didn't think about it at the time. But it doesn't. I think I was trying to write to Georgia. As if it's so long, can Jeny Chwal, Six Red Canas z jej płyty wydanej w roku 2019 o tytule The Practice of Love. Będziemy teraz praktykować miłość do sztuki. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Mamy świat na oku. Tak mogliby powiedzieć organizatorzy festiwalu filmowego Watch Dogs, dla którego punktem wyjściowym są prawa człowieka. Organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od lat pokazuje filmy dokumentalne, których autorzy zaglądają z kamerą tam, gdzie prawa człowieka są łamane. Tegoroczna edycja międzynarodowego festiwalu Watch Dogs potrwa od 5 do 12 grudnia w Warszawie, a opowiada o nim Konrad Wirkowski, dyrektor programowy Watch Dogs. O tym świecie, jaki mamy dzisiaj, mówią filmy dokumentalne, których jest coraz więcej i są coraz lepsze. I dlatego jest też ten festiwal, żeby wybrać te filmy, które naszym zdaniem są najważniejsze. Mówią rzeczy takie, o których warto mówić i takie filmy chcemy pokazywać. I na pewno jest w czym wybierać. Będziemy mieli i dokumenty animowane i dokumenty kreacyjne, artystyczne. Skupiamy się na festiwalu na tym, żeby te filmy nie tylko poruszały ważne tematy, ale też robiły to w artystyczny sposób. Filmy, które pasują po prostu do kina. I w tym roku zobaczymy ponad 50 filmów w 10 sekcjach. Zacznijmy od konkursu. Konkurs jest, jak co roku, myślę, bardzo mocny. Tutaj warto zwrócić uwagę na kilka konkursowych tytułów. Przede wszystkim myślę o filmie Chelsea XY, brytyjskim filmie Tima Hawkinsa, o Chelsea Manning, która jeszcze jako Bradley Manning stała się takim najważniejszym w ostatnich latach sygnalistą. To właśnie jeszcze on wtedy przekazał WikiLeaks tysiące dokumentów dotyczących tego, jak źle armia amerykańska postępuje w Iraku i Afganistanie. Za to Bradley Manning został skazany na 35 albo 6 lat więzienia. I w tymże więzieniu Bradley Manning stał się Chelsea Manning, przeszedł operację zmiany płci, no i jest w tej chwili kobietą. Myślę, że ten film jest bardzo ciekawy, bo on jest takim trochę na styku i polityki, i spraw takich najintymniejszych. To dość niezwykła historia. Północna rodzinka to też bardzo, bardzo mocny punkt programu. Dynamicznie zrobiony film. Dużo jest zdjęć nocnych z Mexico City. Twórcy filmu towarzyszą z kamerą ekipie jednego z meksykańskich ambulansów. Przemierzają ulice tego gigantycznego miasta w nocy, próbują zarobić na chleb. Prowadzi to do różnych sytuacji, które niejednokrotnie są dwuznaczne etycznie. I tutaj do widza należy zdecydowanie, jak my się wobec tego ustawiamy. Bardzo się cieszymy, że filmem otwarcia i również konkursowym będzie w tym roku film Punkt Zapalny Wojtka Jankowskiego. Totalna nowość, mało kto miał okazję go zobaczyć. No a to jest historia, która jak mało która historia rzeczywiście trafiła na czołówki polskich gazet, no i podzieliła społeczeństwo. I to jest historia instalacji Julity Wójcik, tęczowej, która powstała w klasztorze na Wigrach. No ciekawe jest, jak ta cała historia w ogóle później stała się zupełnie inną historią od tego, co zamierzała Julita. Ciekawe myślę, że sama instalacja stała się symbolem, ale też jej historia jest bardzo symboliczna. W tej sekcji zobaczymy jeszcze m.in. film Exodus irańskiego reżysera Bahmana Kiarostamiego, obraz o Afgańczykach próbujących powrócić do swojego kraju i kłopotach, jakie czekają na nich po drodze. Czy jeszcze Mali Niemcy, animowany dokument o dzieciach niemieckich neonazistów. Niewątpliwie jednym z najbardziej oczekiwanych filmów jest Zatoka Cieni, wyprodukowany przez Leonardo DiCaprio dokument o nierównej walce z meksykańskimi kartelami kontrolującymi rynek nielegalnych połowów delfinów w Zatoce Kalifornijskiej. Po nagrodzie na festiwalu Sundance film ten trafia premierowo do Polski, prosto na festiwal Watch Dogs. Zresztą o wszystkich filmach poczytamy na www.watchdogs.pl. Ale wspomnę jeszcze o jednej bardzo ważnej sekcji. Zwyczajny ekstremizm. To jest jednak narastanie fali ekstremizmu, z czym mamy do czynienia. I staraliśmy się tutaj zebrać kilka filmów, które poruszają kwestie prawicowego ekstremizmu i tego, jak to się rozwija, jak działa. I tu będą pokazane różne filmy. Formalnie warto zwrócić uwagę na film Szwajcar, Historia najemnika. To animowany dokument, który sięga trochę do historii i wojny w Jugosławii i właśnie prawicowych ekstremistów, którzy w tej wojnie brali udział. Tutaj w tej sekcji jeszcze jeden film, który jakby tak pokazuje, w jaki sposób ta skrajna ideologia przesącza się do umysłów młodych ludzi w pozornie niewinny sposób. To jest film o patostreamingu, Władca smartfonów, który właśnie pokazuje taką grupę youtuberów, streamerów, którzy wrzucają do sieci różne wygłupy, libacje i tak dalej, ale pokazuje też, że to jest też właśnie droga, jaką te skrajne różne poglądy przedostają się do umysłów młodych ludzi. To Watch Dogs, czyli międzynarodowy festiwal filmowy, który startuje w Warszawie w najbliższy piątek i potrwa do 12 grudnia. Polecam. To Agnieszka Obszańska. Ja od siebie dodam prośbę o to, aby zwrócić uwagę na utwór Plastik podczas głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo jesteśmy w propozycjach do listy z tym utworem, a bardzo chcielibyśmy wejść z nim na listę, żeby żyła ta piosenka na antenie radia i docierała do wielu osób. Oczywiście utwór ten znajduje się także na płycie Święta bez granic, którą cały czas polecamy. Dochód ze sprzedaży tych albumów idzie na szczytny cel, a piosenka, która oczywiście teraz pojawi się na antenie, bo to jest wypowiedź tendencyjna, jest to Plastiku, tym, który pływa w morzu razem z rybami i innymi stworzeniami. Taka butelka wrzucona do wody będzie rozkładała się bardzo długo. Czasami nawet są takie rodzaje plastiku, z których robi się butelki, że one w ogóle nieznany jest termin, jak długo mogłyby się rozkładać. W przypadku plastikowych sztućców tu mówi się, że to jest od 100 do 1000 lat. A są takie rodzaje plastiku, które nie rozłożą się nigdy. To dosyć taka smutna perspektywa, biorąc pod uwagę, że to miejsce także w wodzie jest jednak ograniczone. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Trójkowa akcja charytatywna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na drugą licytację. To już w ten piątek, a będę miał dla Państwa koszulki polskich siatkarek i siatkarzy z autografami. Obraz podarowany przez słuchacza, a jest to obraz Jana Wołka. Książkę Biel, notatki z Afryki z dedykacją oraz rysunek od Marcina Kedryńskiego. Nuty do tegorocznej piosenki o karpiu 20 raz wraz z rękopisem tekstu. Zapalniczkę Jana Kobuszewskiego oraz kurtkę z autografem Roberta Kubicy. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy, Marian? Jutro! No co... Co ty zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie – Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich pisarzy. Na przełomie lutego i marca 2020 roku 6 wybranych autorów w wieku 25 do 41 lat weźmie udział w wyjątkowych warsztatach za kręgiem polarnym poświęconych myśleniu o tożsamości. Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2019 roku. Szczegóły na identitas.pl. Partnerem projektu jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Poleca Polskie Radio. Tylko do soboty. Wszystkie owoce w puszkach. Nasza spiżarnia. Drugie tańsze opakowanie. 50% taniej. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując trwały zestaw garnków Gerlach Prestige Plus 10 elementów, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 799 zł. A kupując energooszczędną suszarkę do ubrań Siemens z pompą ciepła, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją Plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.